zikreder o bülbüller seherlerde esen yeller yaradanı zikrederler seherlerde esen yeller yaradanı zikrederler aman Allah aman Allah dertlerime derman Allah kullarına şifa veren la ilahe illallah aman Allah aman Allah dertlerime derman Allah kullarına şifa veren la ilahe illallah akan sular dağlar taşlar havadaki uçan kuşlar dağlı yaprak hep ağaçlar sanki Rabbi zikrediyorlar dağlı yaprak hep ağaçlar sanki Rabbi zikrediyorlar aman Allah aman Allah dertlerime derman Allah kullarına şifa veren la ilahe İllallah aman Allah aman Allah dertlerime derman Allah kullarına şifa veren la ilahe İllallah hayvanata kulak versen sen bu yolda kemal ersen insu cinni bir dinlesen yaradanı zikrederler insu cinni bir dinlesen yaradanı zikrederler aman Allah aman Allah dertlerime derman Allah kullarına şifa veren la ilahe illallah aman Allah aman Allah dertlerime derman Allah kullarına şifa veren la ilahe illallah.